Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Είμαστε στον αληθινό σταθμό της χώρας. Η εκπομπή μας μεταδίδεται ζωντανά και από το ημεροδρόμος.gr. Μπορείτε να μπείτε στο YouTube του ημεροδρόμου και να την παρακολουθήσετε και από εκεί. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και ένα ερώτημα το οποίο υπάρχει είναι αν υπάρχει ένα όριο τσίπας κάτω από το οποίο να μην μπορούν να πέσουν πολιτικοί άνδρες, πολιτικές κυρίες, κυβερνήσεις, υπουργεία και τα συναφή. Αυτό είναι το ερώτημα. Αν υπάρχει ένα όριο τσίπας κάτω από το οποίο δεν μπορούμε να πέσουμε. Απάντηση. Όχι, δεν υπάρχει. Ακούστε λοιπόν, κυκλοφορεί από το Υπουργείο Υγείας. Από το Υπουργείο Υγείας. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ένα νόμο και απαγορεύει, λέει, τα fake news. Όποιος κάνει fake news, πατάσετε σε αυτή τη χώρα. Το Υπουργείο Υγείας λοιπόν έχει ανεβάσει ένα βίντεο, ένα βιντεάκι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραία σκηνοθετημένο, είναι πολύ ωραία μοστραρισμένο, είναι εξαιρετικά μονταρισμένο για την υγεία και για την πανδημία. Και μάλιστα έχει και έναν τίτλο με το οποίο τελειώνει αυτό το βιντεάκι, που πραγματικά κόβει τα ύπατα σε όλους εκείνους οι οποίοι θα τολμούσουν να πούν καμιά κακή κουβέντα για τη διαχείριση κυβερνήσεως. Ο τίτλος είναι «Τα ψέματα τελειώσανε». Καταρχάς να σας πω τα στοιχεία της πανδημίας του τελευταίου 24ωρου. Έχουμε άλλους 87 νεκρούς. 87 νεκρούς έχουμε το τελευταίο 24ωρο. Είναι 515 οι άνθρωποι οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι. Και για να έχουμε μια εικόνα της κατάστασης, έχουμε το τελευταίο 24ωρο 89 νέες διασωληνώσεις. Με το θανατικό λοιπόν να σαρώνει τη χώρα, οι κύριοι της κυβέρνησης έφτιαξαν ένα βίντεο στο οποίο παρουσιάζουν την δική τους πραγματικότητα, την πραγματικότητα όπως οι ίδιοι την αντιλαμβάνονται, όπως οι ίδιοι την ζωγραφίζουν, όπως οι ίδιοι την παρουσιάζουν σε σχέση με την κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Για να μην μασάμε τα λόγια μας, πρόκειται για μια πρωτοφανή αθλειότητα. Η αθλειότητά τους είναι καταρχάς ότι έχουν άπλετο χρόνο από ό,τι φαίνεται και εξαιρετικό ενδιαφέρον για να κατασκευάζουν επικοινωνιακά τρικάκια, αλλά δεν έχουν ούτε τον ίδιο χρόνο, αλλά ούτε και το ίδιο ενδιαφέρον για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτή λοιπόν η αθλειότητα, η οποία έχει πάρει τη μορφή βίντεο, καταρχάς να σας πω ότι διαπράτεται τη στιγμή που η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στην πρώτη πεντάδα ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως όσον αφορά τους θανάτους από COVID-19. Όλους τους τελευταίους μήνες. Θα σας πω και τα συγκεντρωτικά στοιχεία από την αρχή της πανδημίας σε λίγη ώρα. Και ενώ λοιπόν έχουμε μία κατάσταση η οποία περιγράφεται ως έκρηξη κρουσμάτων στη χώρα, ένα πανδημικό κύμα το οποίο οδηγεί μία εκατόμβη την ημέρα, αυτά είναι τα στοιχεία στην Ελλάδα, αυτοί λοιπόν φτιάξαν ένα βίντεο στο οποίο πρέπει να σας πω δεν υπάρχουν ράτζα, δεν έχει ράτζα σε αυτό το βίντεο, δεν έχει πεταμένους ασθενείς δεξιά και αριστερά, δεν έχει ουρές στα εξωτερικά ιατρία, δεν έχει εξουθενωμένους γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι όλα στην εντέλεια. Μάλιστα σας καλώ όσους μας ακούτε τώρα να μπείτε είτε στην σελίδα του Υπουργείου Υγείας είτε στην σελίδα του ημεροδρόμου και να το δείτε αυτό το βίντεο. Και κυρίως να μπείτε να δείτε αυτό το βίντεο όλοι εσείς οι οποίοι περάσατε το τελευταίο διάστημα από ένα οποιοδήποτε νοσοκομείο. Μπείτε και δείτε τι έχουν σκηνοθετήσει οι άνθρωποι. Εκεί λοιπόν σε αυτό το βίντεο μας λένε ότι τα έχουν πάει περίφημα με την πανδημία. Ότι έχουν ενισχύσει το ΕΣΥ, έχουν ενισχύσει πιο ΕΣΥ. Αυτό το ΕΣΥ του οποίου η ενίσχυση σύμφωνα με τον υπουργό τους είναι πολυτέλεια. Επίσης, τι μας λένε εκεί, ότι έχουν φτιάξει και πάρα πολλές μεθ. Τι είναι οι μεθ? Είναι αυτές που δεν ήξερε ο ίδιος ο πρωθυπουργός τους, εάν είναι απαραίτητες σε εκείνους οι οποίοι διασωληνώνονται. Και μας λένε λοιπόν ότι έχουμε μία άρτια και προφανώς άριστη διαχείριση της πανδημίας. Επαναλαμβάνω, πότε τα λένε αυτά? Πότε προχωρούν προς μία τέτοια ασέβεια απέναντι στους νεκρούς? Πότε προχωρούν σε μία τέτοια διαστρέβλωση κατάφορη της τραγικής πραγματικότητας? Το κάνουν την ώρα που κάθε μέρα 100 περίπου άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από κορονοϊό. Αυτή την ώρα βρήκαν για να γυρίσουν και να διακινήσουν διαφημιστικά σποτ τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα των νοσοκομείων. Εκεί που νοσηλεύονται οι άνθρωποι μας. Αυτή την ώρα βρήκαν να οριοποιήσουν λοιπόν την κατάσταση. Βεβαίως, στο βίντεο τους δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε για το προσωπικό το οποίο έχει γονατίσει, ούτε για το γεγονός ότι τα νοσοκομεία της χώρας δουλεύουν με 10.000 λιγότερο προσωπικό από πέρυσι το χειμώνα. Πουθενά στο βίντεό τους αυτή η έλλειψη, η στελέχωση δεν συμπεριλαμβάνει και την κούραση αυτού του προσωπικού. Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που με βάση τα διεθνή στάνταρ θα έπρεπε να διαθέτει τουλάχιστον 3.500 κλίνες μεθ και σύμφωνα με το πληροφοριακό τους αυτό σύστημα διαθέτει 1.100, όταν στην πραγματικότητα όμως πλήρως εξοπλισμένες και στελεχωμένες είναι μόλις οι 750. Και προφανώς αυτές οι 750 δεν αφορούν όλες μεθ COVID, διότι αν τα πράγματα είναι έτσι όπως λέει αυτό το άθλιο προπαγανδιστικό τους βίντεο, τότε θα πρέπει να μας εξηγηθεί. Σε αυτές τις μεθ που μετράνε, μετράνε και τις μονάδες εντατικής φροντίδας για παράδειγμα, που λειτουργούν στην Παμακάριστο, οι οποίες όμως είναι μαφ και εκεί δεν υπηρετεί ούτε ένας εντατικολόγος. Τις μετράνε και αυτές, από μόνες τους αυτές οι μαφ είναι μεθ, εκεί που δεν υπάρχει ούτε ένας εντατικολόγος. Εάν σε αυτό το βίντεο το οποίο έχουν μοιράσει για να ωρεοποιήσουν την κατάσταση την ώρα αυτού του ασύλληπτου θανατικού στη χώρα, εκεί, αν είναι έτσι τα πράγματα, τότε θα πρέπει να εξηγήσουν το εξής. Σήμερα, ξέρετε, με βάση το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Υγείας, υπάρχουν, υποτίθεται, 12 κενές κλίνες στο Σωτηρία. Και υπάρχουν και άλλες 6 κενές κλίνες στον Ευαγγελισμό. Και υπάρχουν, με βάση το πληροφοριακό σύστημα, ξαναλέω, και άλλες 13 στο ΚΑΤ. Επίσης, υπάρχουν 2 στο Αγία Όλγα, 2 στο Ιπποκράτιο κτλ. Αφού λοιπόν ισχυρίζονται ότι όλα είναι τόσο καλά όσο η σκηνοθεσία που έχουν κάνει στο βίντεο, και αφού υπάρχει τέτοια επάρκεια, τότε μπορούν να μας εξηγήσουν γιατί έχουμε νέους μάλιστα σε ηλικία ασθενείς με κορονοϊό, οι οποίοι είναι 5 μέρες και παραπάνω σε απλούς θαλάμους. Γιατί για παράδειγμα σήμερα τώρα που μιλάμε στην Νίκαια έχουμε 10 διασωληνωμένους ασθενείς σε θαλάμους, που οι περισσότεροι από αυτούς είναι εκεί διασωληνωμένοι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας πάνω από 5 μέρες. Γιατί? Γιατί η εικόνα της πραγματικής ζωής δεν βρίσκεται σε καμία αντανάκλαση με το βίντεό τους. Γιατί πολύ απλά το βίντεό τους είναι προπαγανδιστικό και άθλιο γι' αυτό. Την ώρα λοιπόν του ασύλληπτου θανατικού έχουμε μία ακόμα επικοινωνιακή διαχείριση της κυβερνήσεως. Είναι η τακτική, γιατί εναλλάσσεται αυτή η τακτική, είναι η τακτική της ατομικής ευθύνης, δηλαδή εσύ φταις, που κόλλησες, που αρρώστησες, που πέθανες ενδεχομένως, εσύ φταις. Και από την άλλη έχουμε την επικοινωνιακή διαχείριση. Αυτό είναι ένα ενιαίο πακέτο. Έχουμε την κατάρρευση του εσύ. Και τούτο, ενώ υπήρχε χρόνος, στην πρώτη φάση τουλάχιστον της πανδημίας, άπλετος χρόνος για να κάνουν κάτι, αλλά δεν το έπραξαν, γιατί πολύ απλά δεν τους ενδιαφέρει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, διότι αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να χαρίσουν λεφτά στους ιδιώτες κλινικάρχες φίλους τους. Έχουμε έλλειψη κλινών σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Επαναλαμβάνω, οι κλίνες μεθ που καλύπτουν, θα έπρεπε να καλύπτουν τις προδιαγραφές ασφαλείας, και όταν λέμε κλίνες μεθ μιλάμε και κλίνες και εξοπλισμό και προσωπικό, θα έπρεπε να είναι 3.500 σε αυτή τη χώρα. 3.500. Και δεν ξεπερνούν, ξαναλέω, σε στελέχωση και σε εξοπλισμό, εκεί, γύρω στις 700. Ήταν 500 που είχαν αφήσει οι προηγούμενοι. Ετούτη εδώ, τώρα, κάνουν πανηγυράκια και βίντεο παρουσιάζοντας τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Είναι οι ίδιοι που το 2013 κλείσαν 7-8 νοσοκομεία. Ήταν τότε που βγαίνανε και λέγανε ότι είναι μνημονιακότεροι του Τόμσεν και γι' αυτό τα κλείναν τα νοσοκομεία. Και ήρθαν οι άλλοι και δεν τα άνοιξαν βέβαια, και μετά ξανάρθαν τούτοι και έχουμε τα ίδια. Είναι αυτοί οι οποίοι την ώρα που κάνουν βιντεάκια για να πουλήσουν ως άλλοι Forrest Gump την αριστεία τους, την ίδια ώρα αυτό που στην πραγματικότητα κάνουν και ενισχύουν είναι να ενισχύουν τον ιδιωτικό τομέα, να προστατεύουν τον ιδιωτικό τομέα, και μάλιστα σε συνθήκες πολέμου. Τα είδαμε και με το φιάσκο της τάχα μου επίταξης των ιδιωτών γιατρών στα νοσοκομεία. Το βλέπουμε και την ώρα που πληρώνουν με δεκάδες εκατομμύρια τους ιδιώτες κλινικάρχες. Γιατί? Για να προσφέρουν τις μισές από τις κλίνες τους, και μάλιστα πού? Στα όχι βαριά περιστατικά. Γιατί ξέρετε, οι ιδιώτες δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα βαριά περιστατικά της πανδημίας. Είναι αυτοί που κάνουν βιντεάκια για να παρουσιάσουν μια ξένη προς την πραγματικότητα εικόνα, που έχουν καθυλώσει τις δαπάνες για την υγεία στο 5% περίπου, που έχουν κόψει 800 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό εν μέσω πανδημίας για τις δαπάνες υγείας. Είναι αυτοί που δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την κόπωση του προσωπικού. Είναι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για την κατάρρευση στην πραγματικότητα του εμβολιαστικού προγράμματος. Αυτοί οι οποίοι προφανώς απέτυχαν να πείσουν τον κόσμο με επιχειρήματα να εμβολιαστεί. Είναι αυτοί που στοχοποίησαν εκείνους που είχαν αμφιβολίες, εκείνους που είχαν ερωτήματα, τους στοχοποίησαν, πρόβαλαν πάντα την ατομική ευθύνη και μετά το βούρδουλα, αναστολές, μειώσεις συντάξεων, ποινές και τα συναφή. Εδώ ακόμα δύο χρόνια τώρα πανδημίας, και έχουμε άτομα με ειδικές ανάγκες που αιτούνται ακόμη και τώρα τον εμβολιασμό κατοίκων χωρίς καμία ανταπόκριση. Έτσι έχουμε φτάσει στο σημείο, σε μια χώρα με 11 εκατομμύρια κατοίκους, να έχουμε 7.400.000 ολοκληρωμένους εμβολιασμούς, και προσέξτε, μόνο 4,9 εκατομμύρια να έχουν προγραμματίσει την λεγόμενη αναμνηστική δόση. Αυτοί λοιπόν που θα έπρεπε να απολογούνται για τις αστοχίες τους, γιατί αυτοί εκτός από πολιτικοί άνδρες τεράστιου μεγέθους, πρέπει να σας πω, είναι και επιδημιολόγοι, είναι και λοιμοξιολόγοι. Αυτοί δεν είναι που βγαίνανε και έλεγαν το περασμένο καλοκαίρι, λίγο πριν από το περασμένο καλοκαίρι, ότι έρχεται το τέλος της πανδημίας? 7 φορές έχει έρθει το τέλος αυτής της πανδημίας. Ο τελευταίος που μας το είπε ήταν στην αρχή της χρονιάς, ότι έρχεται το τέλος σε 2-3 εβδομάδες, έφτυνε και τον κόρφο του αυτός, και έκτοτε έχουμε 3.500 νεκρούς από όταν έκανε αυτή τη φοβερή πρόβλεψη ο άνθρωπός τους. Μιλάμε δηλαδή για αδιόρθωτους. Αλλά τούτο εδώ πραγματικά ξεπερνάει και τα όρια της αντοχής. Ξαναλέω, την ώρα του ασύλληπτου θανατικού αυτοί κυκλοφορούν βίντεο σκηνοθετημένο και μονταρισμένο για να μας πούν ότι όλα πάνε καλά. Ακούστε λοιπόν τι πάει καλά σε αυτή τη χώρα. Έχω μπροστά μου τα επίσημα στοιχεία. Προσέξτε. Από την αρχή της πανδημίας, προσέξτε, στα στοιχεία που θα σας πω περιλαμβάνεται και η πρώτη φάση της πανδημίας. Η πρώτη φάση της πανδημίας την οποία η Ελλάδα δεν πέρασε. Και δεν πέρασε η Ελλάδα την πρώτη φάση της πανδημίας για ειδικούς λόγους. Συν την πειθαρχία του λαού μας εκείνο το διάστημα. Από την αρχή λοιπόν της πανδημίας, αυτοί οι οποίοι παριστάνουν τους Μωυσίδες έχουν καταφέρει το εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες να είναι η χώρα βέβαια η πρώτη σε θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού. 2.729 θάνατοι. Το Βέλγιο με 2.529 θανάτους. Η Ιταλία με 2.376 θανάτους. Και η Ελλάδα με 2.345 θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Ξαναλέω, αυτό είναι το στοιχείο το οποίο προκύπτει από τις απώλειες από την αρχή της πανδημίας. Από τον Μάρτη του 20. Αυτό είναι το κατόρθωμά τους. Θέλετε να δούμε και το τελευταίο τους κατόρθωμα? Ποιο είναι? Αυτόν που φτιάχνουν τέτοια βίντεο νομίζοντας ότι μπορούν να κοροϊδέψουν τις οικογένειες 24.000 θυμάτων, ότι μπορούν να κοροϊδέψουν τις οικογένειες των σημερινών 87 νεκρών, ότι έχουν το θράσος να νομίζουν ότι μπορούν να κοροϊδέψουν τις οικογένειες των 112 χτεσινών νεκρών. Ακούστε λοιπόν τι έχουν καταφέρει. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες η Ελλάδα στον πλανήτη Γη έχει τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού στον κόσμο. Η Ελλάδα λοιπόν τις δύο μόνο τελευταίες εβδομάδες έχει 140 νεκρούς ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με τις 900.000 νεκρούς από την αρχή της πανδημίας έχουν 104. Η Ιταλία του Μπέργαμο έχει 86. Η Γαλλία του ασύλληπτου θανατικού έχει 57. Η Ισπανία έχει 55. Η Βρετανία του επίσης ασύλληπτου θανατικού έχει 52. Το Βέλγιο, για το οποίο επέρετο ο κύριος υπουργός ότι είμαστε 12 φορές καλύτερα από αυτό, έχει 43. Ξαναλέω, η Ελλάδα έχει 140 νεκρούς ανά εκατομμύριο πληθυσμού τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Την ώρα που ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε απώλειες είναι 58. Αυτή είναι η άρτια και άριστη διαχείρισή τους στον τομέα της πανδημίας. Και όταν αυτά είναι τα αποτελέσματα, τα οποία δεν επιδέχονται καμίας αμφισβήτησης, είναι καταγεγραμμένα σε όλα τα δίκτυα τα οποία παρακολουθούν τη στατιστική της πανδημίας στον κόσμο και σε κάθε χώρα ξεχωριστά, το να βγάζουν αυτοί οι κύριοι βίντεο για να μας πούν ότι η video game πραγματικότητά τους είναι άλλη από αυτή που βιώνουν οι πολίτες, γιατί αυτό θέλουν να πούν, και να μας πούν ότι θα πρέπει η ελληνική κοινωνία να αποδεχτεί το ψέμα τους ως αλήθεια την ώρα αυτού του θανατικού που σας περιέγραψα, τότε επαφίεται στον καθένα από μας να αποφασίσει, όχι αν σέβεται τελικά τον εαυτό του, αλλά αν σέβεται τους ίδιους τους νεκρούς του. Τώρα θα δεις τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Αγγέλοι σαν θνητή θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα. Τώρα θα πιω νερό από το ποτήρι σου. Δικά σου θα είναι πια όσα δεν έχω. Θα σπρώξω ουρανό στο παραθύρι σου. Κι ό,τι δεν άντεχα θα το αντέχω. Τώρα θα πιάσω σπίτι στο παράδεισο. Τσαμπαϊκό παιδό σε παραλία. Του έρωτα θα βάλω το πουκάμισο. Και θα νικήσω δίχως πανοπλία. Τώρα θα δεις μες της ψυχής τα υπόγεια. Τραπέζι με ψωμί, νερό και αλάτι. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια. Που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια. Που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Καλησπέρα στο Μπετράν, καλησπέρα στην Ξανθή, στο Δημήτρη, στο Νικόλα, στον κύριο Μιλωνά, καλησπέρα στο Μπάνο τον Αεκάρα. Λαμπρουκό, άμα κουράζεσαι, να βάλεις το στρουφάκια FM να ακούσεις. Καλησπέρα στο φίλο του Γιάννη στην Καβάλα, στο Θήμιο, καλησπέρα στο Γιώργο τον Μπράχο, καλησπέρα στον Όντα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, τις δύο τελευταίες εβδομάδες η Ελλάδα έχει τριπλάσιους νεκρούς από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η πανδημία και αυτή είναι η διαχείριση της πανδημίας από μέρους τους. Αυτά τα στοιχεία δεν τα βάλανε βεβαίως στο βιντεάκι τους. Α, ξέρετε τι άλλο κάνανε στο βιντεάκι τους. Στο βιντεάκι τους λοιπόν πήραν αυτό που βαφτίζουν μεθ πλέον, μονάδες εντατικής θεραπείας, και φτιάξανε ένα πίνακα. Φτιάξανε ένα πίνακα για να μας πούν ότι η Ελλάδα, λέει, είναι πάνω πια από το μέσο όρο των μονάδων εντατικής θεραπείας από εκείνων που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούστε τώρα γιατί αλχημίες πρόκειται. Οι άνθρωποι λοιπόν πήραν τον αριθμό που ισχυρίζονται ότι υπάρχει η Ελλάδα, τον βάλανε σε ένα πίνακα με τις μονάδες εντατικής θεραπείας των άλλων χωρών, πότε λέτε, προ-πανδημίας. Πήραν τις μονάδες εντατικής θεραπείας που δήλωναν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προ-πανδημίας, σε αυτό το πίνακα βάλανε μέσα αυτό που οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι υπάρχει στην Ελλάδα τώρα στην πανδημία, και βγάλανε το γράφημα το οποίο θα το ζήλευε ακόμα και ο Σκάι. Μα δεν τρέπεστε να είστε τέτοιοι πολιτικοί ψεύτες. Δεν τρέπεστε την ώρα τέτοιου θανατικού. Εκεί όμως που δεν έχουμε να πούμε τίποτα είναι με την βοήθεια που παρέχει η κυβέρνηση στα νοικοκυριά και στις μικρές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των λογαριασμών ρεύματος. Κυρία Σκρακά, εσείς δεν είστε που λέγατε, για να δω ακριβώς πότε το είπατε, 14 Σεπτέμβρη του 2021. 14 λοιπόν Σεπτέμβρη του 2021 ο κύριος Κρέκας, ο αρμόδιος υπουργός, έκανε την εξής δήλωση. Η αύξηση στο ρεύμα δεν θα ξεπερνά το 1 έως 2 ευρώ το μήνα. Το 1 έως 2 ευρώ το μήνα. Επειδή ξέρετε τώρα πια ανάμεσα στα άλλα τηλεφωνήματα που φοβάται ότι θα δεχτεί ο άνθρωπος που είναι έξω από το σπίτι, από τον άνθρωπο που είναι στο σπίτι, είναι το τηλεφώνημα που θα λέει «Έλα ήρθε». Το ήρθε ξέρετε ποιο είναι, έτσι. Ο λογαριασμός ΔΕΗ. Επειδή εγώ το έλαβα το τηλεφώνημα, λοιπόν, έχω να πω στον κύριο Σκρέκα, ότι ο οποίος χαλαλέω έλεγε 14 Σεπτέμβρη του 2021, η αύξηση, λέει, στο ρεύμα δεν θα ξεπερνά το 1 με 2 ευρώ το μήνα. Ξέρετε, έχουμε μια διαφορά, κύριε Σκρέκα. Γύρω στα 198 ευρώ. Πού να σου τον στείλω το λογαριασμό. Τι μόνο, είναι έναντι, ρε Λάσκαρη. Περιμένω και το υπόλοιπο. Και ενώ λοιπόν αυτό συμβαίνει με τους λογαριασμούς του ρεύματος, πραγματικά θέλει πολύ θράσος πολύ θράσος, να επιμένει η κυβέρνηση ότι αυτά τα οποία ανακοινώνει κάθε τρεις και λίγο είναι μέτρα στήριξης. Η κυβέρνηση λοιπόν βαφτίζει μέτρα στήριξης των νοικοκυριών αυτά τα ψίχουλα των λίγων ευρώ και αυτά, ο πόσο θράσος πια πάνω στο θράσος, και αυτά τα ανακοινώσανε, ακούστε σήμερα, τα ανακοινώσανε και αυτά κουτσουρεμένα κι αυτά. Την ώρα δηλαδή που χιλιάδες νοικοκυριά, χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις λαμβάνουν αυτούς τους εξωπραγματικούς λογαριασμούς του ρεύματος, η κυβέρνηση σήμερα τι ανακοίνωσε? Η κυβέρνηση σήμερα ανακοίνωσε τη μείωση στην πραγματικότητα αυτού που βαφτίζει κρατική επιδότηση. Το μειώσανε σήμερα. Ο κύριος Υπουργός Ενεργείας της κυβερνήσεως του κυρίου Μητσοτάκη, την ώρα που στενάζουν από την ακρίβεια εκατομμύρια νοικοκυριά, ανακοίνωσε, λέει, μία επιδότηση 39 ευρώ για τα νοικοκυριά και 65 για τις επιχειρήσεις για το μήνα Φλεβάρι. Προσέξτε. Πέραν βεβαίως οι πάντες γνωρίζουν, που παίρνουν πια τους λογαριασμούς στα χέρια τους, ότι αυτά τα ποσά είναι αστεία, αυτά τα ποσά τα οποία βαφτίζουν ενίσχυση είναι πενιχρά, είναι και μικρότερα. Ακόμα και από εκείνα που δώσανε το Γενάρη. Συγκεκριμένα το Γενάρη είχαν δώσει 42 ευρώ για τα νοικοκυριά. Τώρα μάλλον πάει καλύτερα το πράγμα και εδώ είναι, λέει, 39. Βεβαίως στο μυαλό τους δεν μπορεί να πάει των ανθρώπων ούτε στη μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, ούτε στην μείωση του ΦΠΑ, που και αυτά τι είναι? Μέτρα προσωρινής ανακούφισης είναι. Μέσα στο χειμώνα λοιπόν έχουμε τους κυβερνώντες να βυθίζουν τον κόσμο σε μια κατάσταση ενεργειακής φτώχειας, να τουρτυρίζει ο κόσμος στα σπίτια του γιατί δεν έχει λεφτά να βάλει, να χαλάσει ούτε ρεύμα αλλά ούτε να πάρει πετρέλαιο, και την ίδια ώρα τι κάνουν βέβαια? Την ίδια ώρα στηρίζουν με όλους τους τρόπους αυτό που οι ίδιοι αποκαλούν απελευθέρωση, λέει, της ενέργειας. Ξέρετε, όπου λένε απελευθέρωση αυτή, ξέρετε τι σημαίνει? Απελευθέρωση της αρπαχτής, απελευθέρωση της δυνατότητάς τους να ενισχύουν τους ολιγάρχες και τους πλουτοκράτες. Αυτό αυτοί αποκαλούν απελευθέρωση. Την ώρα λοιπόν που έχουν βυθίσει στο κρύο και στην ενεργειακή φτώχεια τον κόσμο, βγαίνουν κιόλας με απίθανο πολιτικό θράσος να βαφτίζουν ενίσχυση και επιδότηση το κουτσουρεμένο του προηγούμενου μήνα. Αλλά ξέρετε, μπήκα στη διαδικασία και κοίταξα, γιατί μας λένε ότι δεν μπορεί η δημοσιονομική σταθερότητα, η πορεία της χώρας. Μα όλοι την ξέρουμε ποια είναι πια η δημοσιονομική του σταθερότητα και ποια είναι η πορεία της χώρας. Η δημοσιονομική του σταθερότητα και η πορεία της χώρας, ξέρετε τι αποτέλεσμα έχει? Έχει αποτέλεσμα μετά από 12 χρόνια μνημονίων, το χρέος στη χώρα, αν προσθεθεί το δημόσιο χρέος με το ιδιωτικό χρέος, να έχει φτάσει τα 617 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, είναι τρεις φορές πάνω από το ΑΕΠ της χώρας. Αυτή είναι η σωτηρία τους. Αυτή είναι η σωτηρία η οποία μας έχουν προσφέρει. Προσέξτε λοιπόν τώρα. Σε αυτά τα χρόνια λοιπόν της λεγόμενης σωτηρίας, αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να μειώσουν για λόγους ευπρέπειας, ευρωενωσιακής, πώς το λένε τώρα αυτό. Αυτό λοιπόν, δεν μπορούν να μειώσουν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, έχουν πάρει από τον κόσμο, αν δείτε τα στοιχεία των προϋπολογισμών, από το 2010 μέχρι το 2022, δηλαδή και με το νέο προϋπολογισμό που κατέθεσαν, έχουμε 350 δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους. 350 δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους. Αυτά τα έχει πληρώσει ο κόσμος. Αυτά τα έχει πληρώσει ο Κοσμάκης, γιατί ξέρετε, μέσα εκεί καταγράφεται τι πληρώνουν και οι μεγάλοι. Όταν λοιπόν ο Κοσμάκης στα χρόνια του μνημονίου, στα χρόνια της πανδημίας, της ενεργειακής φτώχειας, έχει πληρώσει 350 δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους, το ίδιο διάστημα, το μεγάλο κεφάλαιο, η πλουτοκρατία που έλεγε ο Παπαδιαμάντης, ο Παπαδιαμάντης το έλεγε, ξέρετε πόσα έχει δώσει? 20 δισεκατομμύρια. 20. 350 ο κόσμος της δουλειάς, 20 δισεκατομμύρια το μεγάλο κεφάλαιο. Δηλαδή, 17 φορές περισσότερους φόρους έχει πληρώσει ο κόσμος εκείνος, στον οποίο είναι και οι άνθρωποι που τώρα δεν έχουν να πληρώσουν ρεύμα, δεν έχουν να πληρώσουν για να ανάψουν τη σόμπα, είναι για να αγοράσουν πετρέλαιο. Και αναρωτιέται κανείς, 350 δισεκατομμύρια σε φόρους, πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Μήπως τα πήγανε στην υγεία? Τα μόνα από αυτά τα λεφτά που πάνε στην υγεία είναι εκείνα που χαλάνε για να φτιάχνουν βίντεο σαν αυτά του κυρίου Πλεύρη? Πήγανε στην παιδεία? Μα στην παιδεία αυτό που ξέρουν είναι πέφτουν οι σοφάδες και κάνουν συμπτύξεις τάξεων και κάνουν τα παιδιά μες στην πανδημία από 20-30 μέσα στην τάξη. Πού πήγανε στα εκχιονιστικά? Για δεν τα είδαμε εκεί στην Αττική Οδό ή στη Μεσογείο. Πήγανε μήπως σε υποδομές? Και τότε γιατί 200.000 νοικοκυριά μείνανε χωρίς ρεύμα με την χιονόπτωση της προάλλες? Πού πήγαν? Μήπως τα δώσανε για να μην έχουμε 1 εκατομμύριο άνεργους? Την ώρα λοιπόν αυτής της φορολιστίας, αυτοί οι οποίοι τη διαπράττουν αυτή τη φορολιστία και τη διαπράττουν όλοι τους, όλοι μαζί όσοι ψηφίσανε το τρίτο μνημόνιο, έρχονται μετά και μας λένε την ώρα του χιονιά, την ώρα του κρύου, την ώρα που έρχονται αυτοί οι λογαριασμοί, την ώρα που πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και δεν τολμάς να κοιτάξεις τις τιμές στα ράφια, μας λένε ότι δεν μπορούν, λέει, να θέσουν σε δοκιμασία την δημοσιονομική πορεία της χώρας όταν τους λες μειώστε, καταργήστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, καταργήστε το ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Είναι αυτοί που έχουν βουτήξει από τον κόσμο. Από φόρους τα 12 τελευταία χρόνια 350 δισεκατομμύρια. Από μένα πάντα εσύ θα με κοιτάζεις που κοιμάμαι σαν παιδί. Την πόρτα πίσω σου σιγά θα κλείσεις φεύγοντας μετά. Ένα όνειρό σου θα έχω πάρει στα κλεφτά. Σκοτάδι, κρύψε με σ' ένα σου χάδι. Φύλαμε να μη φοβάμαι, πάρε μ' αγκαλιά και πάμε. Ψάξε με μες στο σκοτάδι, κρύψε με σ' ένα σου χάδι. Φύλαμε να μη φοβάμαι, πάρε μ' αγκαλιά και πάμε. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το σύστημα υγείας. Μπορεί να μην έχουμε τέτοιο, έχουμε όμως ωραία βιντεάκια από το Υπουργείο Υγείας. Και μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα να ανάψουμε μια σόμπα στο σπίτι ή να πάρουμε πετρέλαιο θέρμασης, αλλά έχουμε πολύ ωραίες ανακοινώσεις του κυρίου Υπουργού. Και ξέρετε που τα κάνουν αυτά? Αυτά λοιπόν τα κάνουν σε μια χώρα που το 82% των ενήλικων, το 82% ζει πληρώνοντας δόσεις και ρυθμίσεις τις οποίες για χρέη, έτσι, τις οποίες μάλιστα κατά 75% αυτό το 82% δεν μπορεί και να ξεπληρώσει, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Σε αυτούς τα λένε αυτά. Έλεγα και προηγουμένως τα στοιχεία. Τα στοιχεία είναι λοιπόν ότι Το χρέος των οικοκυριών σε αυτή τη χώρα έχει εκτιναχτεί στα 250 δισεκατομμύρια ευρώ. 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πάνω από 111 δισεκατομμύρια τα ευρώ του ιδιωτικού χρέους που έχει να κάνει με χρέη Ελλήνων σε εφορίες, σε τελωνία. Είναι πάνω από 38 τα δισεκατομμύρια χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι πάνω από 97 τα δισεκατομμύρια που χρωστάνε οι Έλληνες σε τράπεζες. Είναι αυτές οι τράπεζες για τις οποίες κόπηκαν οι μισθοί και οι συντάξεις, έτσι. Αυτές οι τράπεζες είναι. Είναι πάνω από, πάνω από 35 τα δισεκατομμύρια που μας κάνουν να τα χρωστάμε πλέον στα funds, στα όρνια, στους φίλους τους δηλαδή. Έχουμε πάνω από 62 δισεκατομμύρια που χρωστάνε οι Έλληνες σε αυτές τις περίφημες λεγόμενες εταιρείες διαχείρισης δανείων. Εταιρείες διαχείρισης δανείων. Αντιλαμβάνεστε τώρα. Και προσέξτε πού τα λένε όλα αυτά τα παραμύθια. Όλα αυτά τα παραμύθια λοιπόν τα λένε σε 4 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι χρωστούν στο δημόσιο. Χρωστούν στο δημόσιο. Και χρωστούν στο δημόσιο 4 εκατομμύρια άνθρωποι, όχι γιατί είναι μπαταξίδες και όχι γιατί όλοι μαζί τα φάγαμε. Λάβετε υπόψη σας ότι πριν από μία εικοσαετία τα χρέη αφορούσαν περί τις 910.000 ανθρώπους. Και 12 χρόνια μετά σωτηρίας, μνημόνια 1, 2, 3, αυτό ήταν το καλύτερο. Το καλύτερο και το μακρύτερο σε χρόνο. Από τις 910.000 που χρωστάνε στην εφορία έχουμε φτάσει στα 4 εκατομμύρια. Και προσέξτε, 1.320.000 άνθρωποι έχουν δει κατασχέσεις σε βάρος τους γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα χρέη που τους φόρτωσαν αυτοί οι οποίοι έρχονταν και τους έλεγαν όλοι μαζί τα φάγαμε. Έτσι λοιπόν το ιδιωτικό χρέος σε αυτή τη χώρα έχει ανέβει στα 250 δισεκατομμύρια. Την ίδια ώρα που το δημόσιο χρέος, αυτό για το οποίο μπήκαμε στην Τρόικα, μπήκαμε στα Δουνουτού, μπήκαμε στα μνημόνια, είναι πλέον στα 367 δισεκατομμύρια. Επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε ένα χρέος, άθροισμα του δημόσιου και του ιδιωτικού χρέους που ανέρχεται στα 617 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή ο καθένας από μας χρωστάει γύρω στις 30.000 ευρώ. Τους χρωστάμε και 30.000 ευρώ. Τους έχουμε πληρώσει την τελευταία 12 ετία 350 δισεκατομμύρια σε φόρους και τους χρωστάμε και 30.000 ο καθένας. Ξεχωριστά. Αυτοί τώρα παριστάνουν τους σωτήρες. Αυτοί που κυβέρνησαν και αυτοί που κυβερνούν όλα αυτά τα χρόνια. Μιλώ για τις ηγεσίες των μνημονιακών αυτών κομμάτων που έφεραν αυτά τα μνημόνια και ακολουθούν αυτή την πολιτική η οποία δεν πρέπει και να διασαλευτεί. Έτσι δεν λέει ο κύριος Σταϊκούρας. Έτσι δεν λέει ο Γεωργιάδης. Όταν τους λένε τι θα γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τι θα γίνει με το ΦΠΑ, α, μην διασαλεύσουμε την πορεία της χώρας. Αυτή είναι η πορεία της χώρας. Η πορεία της χώρας είναι 617 δισεκατομμύρια ευρώ σε χρέη. Δεν περιλαμβάνω μέσα τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας σε εφορίες. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Για τα δικά μας χρέη λέω. Αυτή είναι λοιπόν τώρα που σου λένε ότι θα σου δώσω επιδότηση, λέει. Θα σου δώσω επιδότηση, λέει, για το ρεύμα. Έχετε το ρεύμα. Μου στέλνει εδώ ο Παναγιώτης το μήνυμα. Η γιαγιά, λέει, είναι μόνη της στο σπίτι. Μόνη της. Πόσο της ήρθε? 800 ευρώ το ρεύμα. 800 ευρώ. Είναι καλά η γιαγιά πάνω? Αλλά μας έλεγε ο κύριος Σκρέκας 14 Σεπτέμβρη. Σας διάβασα τη δήλωση που την, άτι εδώ την έχω. Δεν θα ξεπερνάει η αύξηση στο ρεύμα το 1 έως 2 ευρώ το μήνα. Και βγαίνει σήμερα και κάνει ανακοίνωση και τα 42 ευρώ επιδότηση τα ψίχουλα του προηγούμενου μήνα τα έκανε 39. Αυτοί είναι λοιπόν οι οποίοι πουλάνε σωτηρία. Και όταν μαζεύονται, χασκογελάνε κιόλας. Κάνουν και χαβαλέ κιόλας για το πώς γύρισαν το παιχνίδι πριν από 15 χρόνια. Έτσι δεν χασκογελάγανε προχτές. Ο Δούκας και ο άλλος. Πώς το γύρισαν το παιχνίδι, γιατί είχαν λέει τσάντες. Με λεφτά λέει και τα μοίραζαν. Αυτοί τα λένε. Αλλά μετά έκανανε διορθωτική δήλωση. Ήταν ένα, πώς το πέ, ήταν ένα ατυχές και καθυπερβολήν σχόλιο, μάλιστα. Γιατί το έχουμε ξαναπεί, είναι και λεβέντες αυτοί. Όταν λένε κάτι, το θέμα δεν είναι βέβαια τι λένε, το θέμα είναι ακριβώς αυτό, ότι το λένε, όχι ότι το κάνουν. Αλλά όταν τους πιάσει τα πράσα ότι το λένε, μετά είναι και λεβέντες και το κάνουν αλλά ακόμα έτσι. Γιώργο μου, ναι, το είδα το μήνυμά σου. Ναι, την έχω διαπιστώσει και εγώ τον πόνο που έχει καθημερινή για την απεργία που έγινε χτες στο λιμάνι κάτω στην Κόσκο. Να θυμίσω ότι στην αρχή αυτοί ήταν όλοι που λέγανε ότι κάτι μειοψηφίες λέει κλείνουν τα λιμάνια. Μετά φτιάξανε και έναν νόμο, ξέρεις αυτό το νόμο, το έκτρωμα, που σε βάζει σε μια κόλλα χαρτί, εν πάση περιπτώσει, και σε πάει κατευθείαν στα δικαστήρια και σε καταδικάζει. Εκεί δεν έχει 8 φορές αναβολή, όπως έχει η υπόθεση του κυρίου Σαββίδη. Θυμάστε για εκείνο τον πιστόλι. 8 φορές έχει αναβληθεί αυτό. Χτες που αναβλήθηκε ξανά ήταν η 8η φορά. Άμα είσαι απεργός όμως και σε πιάσεις κατευθείαν. Εκεί δεν έχει αναβολή. Το δικαστήριο συνεδριάζει, μπαμ, μπαμ, τελείωσες, καθάρισες. Στην αρχή λοιπόν λέγανε μια μειοψηφία λέει τα κάνει αυτά. Μετά φτιάξανε και τούτο το νόμο, το γνωστό. Προχτές κατεβάσανε κάτω και τα ΜΑΤ και την ΟΠΚΕ και τους βατραχανθρώπους. Οι εργαζόμενοι κατέγγειλαν και μπράβους της νύχτας κτλ. Αμέλα όμως. Που η απεργία είχε 99,99% συμμετοχή. Είναι κατανοητός ο πόνος καθημερινής. Τι να κάνουμε. Θα πάρω παστίλια για τον πόνο του άλλου. Έλα, κεράγισε τον κόσμο. Κόσμο, αυτόν που χτίστηκε για χάρη μου, που έγινε θηλιά για το χατήρι μου. Έλα, κεράγισε τον κόσμο και κάν' το να ματώσει από το ψέμα, να σκύψει το κεφάλι και το βλέμμα. Έλα, κεράγισε τον κόσμο μου. Έλα, κεράγισε εμένα. Έλα, κεράγισε το φόβο μου. Να φτιάξω έναν κόσμο από εσένα. Κεράγισε τον κόσμο μου, να πέσει η μάσκα που μου φόρεσε, να αλλάξει η ζωή που δεν με χώρεσε. Έλα, κεράγισε τον κόσμο μου, τον κόσμο αυτόν που ξέρει το καλό. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους πήγατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Μπορείτε να μεταφέρετε τα μηνύματά σας στην Ιωάννα με email στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Με SMS γράφετε real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Η εκπομπή μας μεταδίδεται και από το ημεροδρόμος.gr, από το YouTube ημεροδρόμος. Το ξέχασα και με ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Θυμάστε προχτές τον πλανητάρχη, τον κύριο Biden, ο οποίος έκανε τη δήλωση ότι τελειώσαμε, καθαρίσαμε, ξεπαστρέψαμε τον αρχηγό του ISIS. Τη θυμάστε αυτή τη δήλωση, η οποία έγινε με τον τρόπο που γνωρίζουν οι Αμερικάνοι να κάνουν αυτές τις δηλώσεις. Το θυμάστε. Και έγινε και πρώτη είδηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι ξέχασε να πει ο Biden, τι ξέχασε. Ξέχασα να μας πει ποιος ήταν αυτός. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν από πέρσι δημοσιεύματα ποιος ήταν αυτός για τον οποίο πανηγύριζε ότι σκοτώθηκε. Το όνομά του Κουράιση. Λοιπόν, πέρυσι, όχι σε κάποιο κρύφο κομμουνιστικό έντυπο, στην Washington Post, έτσι, πέρυσι τον Απρίλη, δόθηκαν τα στοιχεία, τα αμερικάνικα έγγραφα, σε σχέση με τον Κουράιση, τον αρχηγό του ISIS, αυτόν που πανηγύριζε ότι σκοτώθηκε ο Biden προχτές. Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο τύπος? Αυτός ο τύπος λοιπόν, με βάση τα αμερικανικά έγγραφα, ξαναλέω, είχε εχμαλωτιστεί στα τέλη του 2007 προς αρχές του 2008 και πέρασε αρκετούς μήνες σε αμερικανικό στρατόπεδο στο Ιράκ πριν από 14-15 χρόνια. Τι λέει τώρα λοιπόν η Washington Post με βάση τα δημοσιευμένα εμπιστευτικά έγγραφα τα οποία είχαν δοθεί στη δημοσιότητα πέρυσι? Αυτός λοιπόν ο τύπος, ο Κουράιση, περιγράφεται σε αυτά τα έγγραφα ως λαλίστατος πληροφοριοδότης των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τα εμπιστευτικά έγγραφα τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας στην Washington Post πέρσι τον Απρίλη, ο νεκρός αρχηγός του ISIS ή το λαλίστατος πληροφοριοδότης που έδωσε στις αμερικανικές δυνάμεις πολύτιμες πληροφορίες για το Ισλαμικό κράτος του οποίου Κουράιση στη συνέχεια έγινε ο επικεφαλής. Από πού βγήκε και έγινε ο επικεφαλής? Από τις αμερικανικές φυλακές στο Ιράκ. Σύμφωνα λοιπόν με τα έγγραφα της Washington Post, δημοσιευμένα στην Washington Post, ανοίγουν εισαγωγικά, ο κρατούμενος φαίνεται να γίνεται πιο συνεργάσιμος με κάθε ανάκριση. Αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τα οποία δημοσίευσε η Washington Post και σε επόμενο έγγραφο. Ο κρατούμενος παρέχει πολλές πληροφορίες για τους συνεργάτες του Ισλαμικού κράτους. Αυτός είναι ο αρχηγός του ISIS. Μέσα λοιπόν στους πρώτους μήνες του 2008, όπως καταγράφηκε στα αμερικανικά έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας στην Washington Post πέρυσι τον Απρίλη, εκεί λοιπόν καταγράφονται δεκάδες εκθέσεις με στοιχεία που έδωσε ο Κουράιση, αλλά ξαφνικά, τον Ιούλη της ίδιας χρονιάς, τότε το 2008, οι ανακρίσεις σταμάτησαν και ο συγκεκριμένος αποφυλακίστηκε. Και μετά έγινε αρχηγός του ISIS. Και μετά έγινε νεκρός αρχηγός του ISIS. Ο λαλίστατος, πληροφοριοδότης, κατά τα αμερικανικά έγγραφα και την Washington Post και τις ανακοινώσεις του Biden. Πώς το λένε αυτό οι Αμερικάνοι? God bless America το λένε. God bless America. Α, κάθε ομοιότητα πρέπει να ξέρετε με τον Bin Laden, μόνο ατυχής δεν είναι. Αυτοί είναι που καταπολεμούν την τρομοκρατία ανά τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί εκτός από αυτούς που καταπολεμούν την τρομοκρατία, υπάρχουν και αυτοί που καταπολεμούν την πανδημία. Έχουμε τον κύριο Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ μαζί μας. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα και στους ακροατές. Το βίντεο του Υπουργείου Υγείας το είδατε? Τώρα τι να πω. Το είδαμε φυσικά, αλλά το θέμα είναι το βίντεο αυτό είναι ασέβεια στους νεκρούς της πανδημίας, οι οποίοι πραγματικά είναι πάνω από 100 την ημέρα και φαίνεται να μην υδρώνει το αυτί κανενός. Προσπαθούν επικοινωνιακά να περάσουν την αντίληψη της ατομικής ευθύνης, ενώ για αυτούς τους θανάτους ευθύνεται πρώτα και κύρια η αποδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και σε πρωτοβάθμια και στην νοσοκομιακή περίθαλψη. Αν είναι δυνατόν δηλαδή να βγαίνει μία οριοποιημένη εικόνα από το Υπουργείο Υγείας την ώρα που δεκάδες διασωληνωμένοι ασθενείς κάνουν τη ζωή τους εκτός ΜΕΘ, αρκετοί βρίσκουν ΜΕΘ μετά από 5 και 8 μέρες όταν πια είναι η κατάστασή τους μη αναστρέψιμη. Η θνητότητα στις ΜΕΘ ξεπερνάει το 65%, η θνητότητα εκτός ΜΕΘ το 75% από τους νεκρούς, δηλαδή έχουμε το 75% των ασθενών να χάνονται εκτός ΜΕΘ και να γίνεται επιλογές με ειδικά κριτήρια. Ένα σύστημα που θα έπρεπε να έχει 3.000 κλίνες ΜΕΘ με βάση τα νοσοκομεακά κριτήρια και εν καιρό πανδημίας έχει μόνο στα χαρτιά 1.100, στην πραγματικότητα 750. Γιατί λέω στα χαρτιά? Γιατί για παράδειγμα στα χαρτιά γράφουν ότι λειτουργούν 12 κλίνες ΜΕΘ στην Παμακάριστο, που είναι μια μονάδα αυξημένης φροντίδας χωρίς κανέναν, το επαναλαμβάνω, εντατικό λόγο. Άρα δεν λειτουργούν. Άρα ακριβώς. Ακόμα και ως μονάδες αυξημένης φροντίδας πάλι δεν λειτουργούν. Ακριβώς. Και όμως αναφέρονται στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Υγείας ότι είναι κλίνες ΜΕΘ σε λειτουργία. Πείτε μου κάτι, σε αυτό το βίντεο καλά ξεπερνάω το γεγονός ότι έχουμε μια λαμπρή σκηνοθεσία πραγματικά, έτσι. Ούτε ράτζα υπάρχουν, ούτε κουρασμένο και εξαντλημένο προσωπικό υπάρχει πουθενά, ούτε ουρές στα ΤΕΠ υπάρχουν. Όλα είναι στην εντέλεια. Δεν ξέρω, ο Κόπολα το γύρισε αυτό, ποιος το γύρισε? Είναι θαυμάσιο, είναι εξαιρετικό το βίντεο αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμούς του βίντεο, ότι είστε 15.000 περισσότεροι, λέει, εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, είναι έτσι? Ακούστε με, κοιτάξτε, είναι, τι να πω τώρα, πραγματικά δηλαδή, όταν το σύστημα υγείας αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι σε μια μεγάλη αποδιοργάνωση σε σχέση με πέρυσι το χειμώνα, είμαστε 10.000 λιγότερο προσωπικό, είναι 3.000 οι οποίοι νοσούν κάθε φορά και είναι σε καραντίνα, είναι 4.700 συνάδελφοι σε αναστολή εργασίας, χωρίς κανένα επιδημιολογικό λόγο πια, έτσι, χωρίς κανένα υγειονομικό όφελος, διότι και οι εμβολιασμένοι νοσούν ελαφρά, αυτή είναι και η σημασία του εμβολίου, πρέπει να το κάνουμε για να μην νοσούμε βαριά, αλλά και μεταδίδουν τον ιό. Και όταν έχουμε και 2.000 συνταξιοδοτήσεις, πράγματι προσελήφθη από την αρχή της πανδημίας 10.000 επικουρικό προσωπικό, αλλά όμως συνεχώς συνταξιοδοτούνται συνάδελφοι μόνιμοι υπάλληλοι και ταυτόχρονα έχουμε τις απώλειες που είπα πριν. Και να προσθέσει κανείς την εξάντληση του προσωπικού. Αυτό μην το ξεχνάμε. 2 χρόνια το προσωπικό είναι στην πρώτη γραμμή. Έχει εξαντληθεί, λιποθυμάει πια από την κούραση. Δεν αντέχει άλλο. Και αφού έχουμε τόσο πολύ προσωπικό, γιατί δεν πάει ο υπουργός τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο Σεισμανόγλιο, να δει στις κλινικές που αντί για γιατρούς, πνευμονολόγους ή παθολόγους, ιατρική φροντίδα προσφέρουν οι οφθαλμίατροι, οι αλλεργιολόγοι, υπάρχουν 2 νοσηλευτές για 40 ασθενείς, μεταξύ αυτών και διασωληνωμένοι. Γιατί δεν πάει στη Νίκαια που πάντα έχει πάνω από 7-8 ασθενείς διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, γιατί δεν έχει ούτε ένα κρεβάτι ΜΕΘ, οι οποίοι είναι και νέοι άνθρωποι πολλοί από αυτούς και περιμένουν 5 και 7 μέρες εκτός ΜΕΘ. Δεν πάει στο Αττικό τώρα αυτή τη στιγμή να δει τα 100 ράντζα που μπήκαν στην εφημερία που τέλειωσε σήμερα το πρωί 8 η ώρα. Είναι γεμάτοι διάδρομοι, δεν χωράνε να περάσει το προσωπικό να προσφέρει νοσηλεία. Πείτε μου κάτι, κύριε Γιαννάκο, αν έχετε τα στοιχεία της ημέρας. Με βάση αυτό το βίντεο του Υπουργείου Υγείας, υπάρχουν λοιπόν οι 1.100 κλίνες που μας είπατε τον τρόπο με τον οποίο αθρίζονται για να βγαίνουν τόσες. Οι μισές περίπου ή λίγο παραπάνω είναι COVID-19. Πώς γίνεται λοιπόν να έχουμε τέτοιες 700 μέθ, όπως ισχυρίζεται το Υπουργείο, να έχουμε σήμερα περί τους 510 διασωληνωμένους, αλλά να έχουμε πόσους εκτός ΜΕΘ? Κοιτάξτε, οι αναμονές εκτός ΜΕΘ ξεπερνάνε τις 60. Μάλιστα. Τι έχει πει το Υπουργείο? Έχει πει ότι είμαστε μία υγειονομική περιφέρεια. Ως εκ τούτου λοιπόν μπορούν να γίνονται διακομιδές των ασθενών από ένα μέρος στο άλλο προκειμένου να μην έχουμε εκτός ΜΕΘ. Και εμείς τι είχαμε πει τότε, ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και μάλιστα αναφέραμε πολλές φορές τα κρεβάτια, τα κενά που υπάρχουν, που φαίνονται ότι υπάρχουν στο σύστημα, και δυστυχώς υπήρχαν διασωληνωμένοι πάνω από 100 όταν ήμασταν και στην κορύφωση του κύματος της πανδημίας. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δυστυχώς υπάρχουν ασθενείς εκτός ΜΕΘ, οι οποίοι δεν είναι επιλέξιμοι, και το λέω με όλη τη γνώση δηλαδή που, και όλη την ευθύνη που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος όταν λέει κάτι. Δεν είναι επιλέξιμοι για ΜΕΘ. Είτε γιατί έχουν υποκείμενα νοσήματα και είναι νεότεροι, είτε γιατί είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Και ενώ εμφανίζονται κρεβάτια αυτή τη στιγμή και στην Αττική, έχουμε ασθενείς να περιμένουν οι ημέρες εκτός ΜΕΘ. Αυτό πρέπει να το απαντήσει, κύριε Μπογιόπουλο, το Υπουργείο Υγείας. Γιατί δεν μεταφέρονται οι ασθενείς και τα κρεβάτια είναι κενά? Πείτε μου κάτι τελευταίο. Έχουμε ένα θανατικό ασύλληπτο, πρόεδρε. Πού θα πάει τώρα αυτή η κατάσταση, τι γίνεται? Βλέπετε να υδρώνει το αυτή κανενός. Όλοι προωθούν την αντίληψη της ατομικής ευθύνης. Τι είπε η κυρία Κοτανίδους χθες, το νομίζω, το διάβαζα κάπου. Ότι φταίει, λέει, για τους πολλούς νεκρούς, φταίνει, λέει, οι ασθενείς που έρχονται αργά στα νοσοκομεία. Μα πριν από 20 μέρες δεν τους λέγαμε τους ασθενείς ότι δεν πρέπει να έρχονται για ψηλό πίδημα ή νωρίς στα νοσοκομεία και πρέπει να πηγαίνουν στον οικογενειακό γιατρό? Ξέρετε εσείς κανέναν Έλληνα να έχει οικογενειακό γιατρό? Κανένας δεν έχει οικογενειακό. Υπάρχει δεσμός οικογενειακού γιατρού. Άρα λοιπόν ο ασθενής θα πάει στο νοσοκομείο. Και όταν πηγαίνει σε μια αναστρέψιμη κατάσταση, σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάτι από πρωτοβάθμια έξω να τον παρακολουθεί. Πού είναι λοιπόν η οργάνωση του συστήματος? Το σύστημα υγείας όταν έρχεται στο νοσοκομείο, τι φροντίδα το παρέχει? Το παρέχει ασφαλή φροντίδα όταν δεν έχει επαρκή οξυγόνο, δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν νοσηλευτές, δεν υπάρχουν ΜΕΘ? Άρα λοιπόν δεν θα έχουμε πολλούς θανάτους. Ή μας αρέσει να βγαίνουμε όλοι και να λένε, να βγαίνουν όλοι και να λένε φταίνε οι εμβολιασμοί? Ασφαλώς πρέπει να εμβολιαστούν όλοι, αλλά δεν εμβολιάστηκαν. Τι πρέπει να πεθάνουν τώρα δηλαδή γι' αυτό? Μαθαίνω ότι διοργανώνεται πανυγειονομική απεργία για τις 23 του μήνα. Θα συμμετάσχει με την ΟΗΜΓΕ, όλοι οι ΟΗΜΓΕ, ΠΟΕΔΗΝ. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ νεκροί για να σωτάσουμε. Ταυτόχρονα υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα. Μέχρι και χθες, τι να πρωτοθυμηθείς δηλαδή, μέχρι και χθες ο Υπουργός τι είπε? Ότι θα εφαρμόσουμε το μοντέλο της Σαντορίνη στη δημόσια υγεία. Στη Σαντορίνη είναι ανώνυμη εταιρεία, το νοσοκομείο λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία. Το κοστολόγιο για τους ασθενείς είναι 300% πάνω σε σχέση με το όλα τα άλλα τα νοσοκομεία, ακόμη και πάνω από τον ιδιωτικό τομέα. Οι γιατροί του δημοσίου δεν εξελίσσονται. Διευθυντές γίνονται μόνο οι γιατροί της ΑΕΜΗ. Και ο Υπουργός είπε ότι θέλει δηλαδή ουσιαστικά να ιδιωτικοποιήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όταν λέει ότι θέλω να εφαρμόσω το μοντέλο της Σαντορίνη. Και βλέπετε ότι κανείς δεν ασχολείται. Είναι δυνατόν να μην κάνουμε κινητοποιήσεις? Δεν ενταχθήκαμε στα βαρέα και ανθυγενά επαγγέλματα. Η μισθή μας είναι εξευτελιστική. Δεν έχει λυθεί κανένα αίτημα, κύριε Πολιτή. Ακόμα και τώρα, κύριε Γιαννάκο, ακόμα και τώρα, 2 χρόνια μετά την πανδημία, οι εργαζόμενοι στο δικό σας το χώρο δεν είναι στα ανθυγενά και στα βαρέα? Ασφαλώς και όχι. Έφτιαξε μια επιτροπή το Υπουργείο τότε που μας χειροκροτούσε πριν από 1 χρόνο και κάτι. Πριν από 1,5 χρόνο την έφτιαξε. Πριν από 1 χρόνο και κάτι παρέδωσε το πόρισμα που είναι θετικό, αν είναι δυνατόν να ήταν και αρνητικό, υπό τον καθηγητή κύριο Μπεχράκη, τον πνευμονολόγο. Και ακόμη είναι στα συντάρια του Υπουργείου Εργασίας. Δεν έχουν προωθήσει την ένταξή μας στα βαρέα και ανθυγενά. Οι υγειονομικοί δεν είναι ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγενά. Τι να πούμε τώρα? Μάλιστα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, γεια σας.

και έμεινα στην ερημιά. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Για να το λύσουμε με μερικούς, κοιτάξτε, οι αριθμοί καμιά φορά λένε και την αλήθεια. Επαναλαμβάνω, η Αμερική με αυτό το θανατικό, 900.000 άνθρωποι έχουν χάσει εκεί τη ζωή τους, έχει 2.729 νεκρούς ανά εκατομμύριο. Το Βέλγιο, αυτούς που τους εμφάνιζαν να είμαστε 12 φορές καλύτεροι, έχει 2.529 νεκρούς ανά εκατομμύριο. Η Ιταλία του Μπέργαμο έχει 2.376 νεκρούς ανά εκατομμύριο. Και η Ελλάδα των Μωυσίδων έχει 2.345 νεκρούς ανά εκατομμύριο. Αυτές είναι οι επιδόσεις. Το Υπουργείο Υγείας βέβαια θέλει να λέει, αλλά δεν το λέει καν αυτό, γιατί και αυτό ντροπή είναι, στις 200 χώρες τόσες του ΟΗΕ η Ελλάδα να είναι 28η με βάση τα στατιστικά σε σχέση με τους θανάσους ανά εκατομμύριο. Αν αυτό το 28η τους ικανοποιεί, αν δηλαδή τους ικανοποιεί ότι είμαστε σε καλύτερη θέση από τον Ήγυρα και από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, χάρισμά τους, όλοι οι Μωυσίλα τους. Να μπουν όμως στο Χόπκινς, τώρα να μπουν στο Χόπκινς, δεν είναι κανένα κρύφο κομμουνιστικό παράρτημα αυτό, να μπουν στο Χόπκινς για να δουν τι συμβαίνει μόνο τις τελευταίες 2 εβδομάδες, που είναι χαρακτηριστικό όλων των μηνών. Στην Ελλάδα 141 νεκροί ανά εκατομμύριο. Αμερική 104. Ιταλία 86. Γαλλία 57. Ισπανία 55. Βρετανία 52. Βέλγιο 43. Αυτή είναι η άρτια και η άριστη διαχείρισή σας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Μπάμπη Τζομάνογλου, έλα Μπάμπη μου, καλησπέρα. Δεν είναι? Θα τον προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε με τον Μπάμπη, να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η ιστορία με τις έρευνες για αυτό το τάγμα θανάτου, για αυτό το τάγμα εφόδου, για αυτούς τους ελεηνούς δολοφόνους του Άλκη. Έλεγα και χτες ότι και η οργή και ο πόνος και η οδύνη των κανονικών ανθρώπων συναγωνίζονται οι άλλοι με τα δάκρυα του κροκόδιλου. Τα συναγωνίζεται αυτά η δική τους υποκρισία. Και γιατί μιλάω για υποκρισία, επαναλαμβάνω. Έχουν περάσει 36 χρόνια από τον θάνατο του Μπλιώνα, έχουν περάσει 15 χρόνια από το θάνατο του Φιλόπουλου, έχουν περάσει 7-8 χρόνια από το θάνατο του Κατσούλη. Έχουμε 3 νεκρούς. Ο Άλκης ήταν ο τρίτος νεκρός. 3 νεκρούς τα τελευταία 5 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Μιλούν για τους νόμους τους. Νόμο έκανε και ο Βενιζέλος το 2002. Ήταν τότε το ηλεκτρονικό εισιτήριο που θα προσωποποιούσε τις ευθύνες για τυχόν επεισόδια. Νόμος έγινε και με τον Ορφανό το 2006. Ήταν τότε που θεσπίστηκε το ιδιώνυμο. Αλλά μόνο που 2 χρόνια καταργήθηκε ο νόμος αυτός. Το 12 είχαμε πάλι τύπου ιδιώνυμο. Το νόμο του Γερολάνου. Και το 15 είχαμε νόμο. Δεν λείπουν οι νόμοι. Κάτι άλλο λείπει τελικά. Λοιπόν, πάμε σε αυτή την απίστευτη ιστορία. Θα μας πει ο καλός φίλος, ο αγαπητός συνάδελφος, ο Μάριος Οδιονέλης, ο ανταποκριτής της Εφημερίδας των Συντακτών κάτω στην Κρήτη. Μάρια, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Τι φοβερή ιστορία είναι, τι γίνεται εκεί πέρα σε αυτό το γυροκομείο στα Χανιά? Από ό,τι φαίνεται πλέον, οι πληροφορίες που είχαμε όλον αυτόν τον χρόνο, σου θυμίζω από τον Μάρτιο τον περσινό, είναι στην δημοσιότητα αυτό το θέμα. Φαίνεται πλέον να είναι σε μια δικογραφία ογκοδέστατη και σοκαριστική. Ξέρεις, καμιά φορά οι λέξεις και τα κλισέ κάνουν την ουσία τους. Αλλά πώς να μην σοκαριστείς όταν μαθαίνεις για ανθρώπους που ήταν δεμένοι στα κρεβάτια, ανθρώπους που έτρωγαν από φάγια, ανθρώπους που έτρωγαν από τα περισσεύματα των κρεοπολίων. Δεν ξέρω πόσο αντέχεις να ακούσεις, δηλαδή να αναγνώσει κανείς μια δικογραφία που λέει ότι οι άνθρωποι έτρωγαν εντόστια ζώων, τα οποία τα έδιναν δωρεάν τα κρεοπολία στους υπεύθυνους της μονάδας, ώστε να μειώνεται το κόστος της συντήρησης της λειτουργίας. Για ανθρώπους που τους άλλαζαν πάνες και τους έβαζαν τις ίδιες λερωμένες. Για ανθρώπους που δεν τους έκαναν μπάνιο. Για ανθρώπους που το ημερήσιο κόστος, η ημερήσια δαπάνη για την σύντησή τους ήταν 55 λεπτά του ευρώ. Που κάθεσαι και σκέφτεσαι, βρε παιδί μου, ότι ξέρω εγώ σκύλο να έχω γάτα, μάλλον πιο πολλά χαλάω τη μέρα για να ταΐσω ένα ζώο. Αλλά εκεί, με βάση τον έλεγχο που έγινε στα βιβλία της μονάδας, όχι επειδή το λέει κάποιος, το λέει ξεκάθαρα στην δικογραφία, ότι με βάση τον έλεγχο στους οικονομικούς απολογισμούς της μονάδας και στα κόστη που καταγράφονται για τη σύντηση, το μέσο ημερήσιο κόστος για κάθε ηλικιωμένο ήταν 0,55 ευρώ. Δεν ξέρω τι να σου πρωτοπεριγράψω. Βεβαίως οι κατηγορίες είναι βαριές, από εκεί μάλλον έπρεπε να ξεκινήσω. Σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας διαπαραλήψεως. Και όλα αυτά για 30 θανάτους και 8 απόπειρες ανθρωποκτονίας που έχουν στοιχειοθετηθεί, που έχουν δεθεί, να το πω έτσι, στην δικογραφία, τη στιγμή που οι διαπιστωμένοι θάνατοι μέσα στα τελευταία 6 χρόνια μόνο της λειτουργίας της μονάδας, από το 2015 μέχρι το 2021, είναι 293. 6 χρόνια, πόσο είπες, 293 θάνατοι. 293 θάνατοι. Πρόσεξε, σε μονάδα δυναμικότητας 46 ατόμων. Εγώ όσο όφυλα σήμερα στο ρεπορτάζ μου και αύριο θα διαβάσει την εφημερίδα. Φίλε, αυτό δεν είναι γυροκομεία, αυτό χασάπικο ήταν. Αυτό ήταν, ναι. Αυτό ήταν σφαγείο. Σε μονάδα που έχει 46 άτομα δυναμικότητα, ο δικηγόρος της μονάδας, ο κύριος Ρουσόπουλος, μας έκανε δηλώσεις σήμερα και οφείλω να μεταφέρω και τη δική του άποψη και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν μιλάμε για παιδικό σταθμό και για σχολείο, μιλάμε για γυροκομείο που έχει ηλικιωμένους άνω των 85 και άρρωστους ανθρώπους. Άρα είναι φυσικό να φεύγουν. Και ψάχνεις τα δεδομένα και λες πόσοι άνθρωποι φεύγουν στα γυροκομεία στην Ελλάδα κατά μέσο όρο. Και σου λένε ότι ένα 20% κάθε χρόνο είναι φυσιολογικό. Είναι στα όρια του φυσιολογικού. Όσο και αν είναι σκληρό αυτό που λέω, είναι φυσιολογικό το 20%. Όταν όμως μια μονάδα με 46 κρεβάτια έχει μέσα σε 6 χρόνια 293 νεκρούς, τα ποσοστά έχουν φτάσει στο 200% και στο 300%. Δηλαδή γέμιζε, πέθαιναν, ξαναγέμιζε, ξαναπέθαιναν, ξαναγέμιζε, ξαναπέθαιναν. Και αυτό εξελίσσεται σε πόσα χρόνια, Μάρια? Η σύσταση και η λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης με βάση το κατηγορητήριο εκτείνεται σε 12 χρόνια. 12 χρόνια δηλαδή από το 2009 μέχρι τον Μάρτιο του 2021, πέρυσι δηλαδή που αποκαλύφθηκε όλη αυτή η υπόθεση, σε αυτή την έκταση και όσο πηγαίνεις προς τα πίσω, σου είπα 293 μέχρι το 2005 προς τα πίσω κοιτώντας, που μπόρεσε η έρευνα να φτάσει. Μέχρι το 2015, συγγνώμη. Μέχρι το 2009 δεν έχει ακόμα διαπιστωθεί πώς είναι η θάνατη και δεν ξέρω και αν θα διαπιστωθεί ποτέ. Αυτό για να θυμίσουμε είναι μια ιδιωτική δομή. Είναι μια ιδιωτική δομή η οποία προσπαθεί. Γιατί με έχουν ρωτήσει πολλές φορές και ξέρεις, ακόμα και εγώ καμιά φορά δυσκολεύομαι να δώσω απάντηση. Γιατί βρε παιδί μου να θέλουν να τους σκοτώσουν τους πελάτες τους. Ποια είναι η πρόθεση, ποια είναι η οικονομική, η οικονομίστικη αν θέλεις λογική που λέει ότι έχω πελάτες που μου πληρώνουν από 800 μέχρι 1200 ευρώ κάθε μήνα και εγώ να θέλω να τους σκοτώσω. Η απάντηση είναι ότι η μείωση του κόστους, όταν σου λέω για 0,55 ευρώ η σύντηση, 0,55 ευρώ, ναι, 50 λεπτά η σύντηση ημερήσια, αν η μείωση του κόστους είναι τέτοια που μπορεί να σου φέρνει ένα φοβερό υπερκέρδος, και ιδιαιτέρως αν ξέρεις ότι απ' έξω από την πόρτα περιμένουν και άλλοι, υπάρχει φοβερό πρόβλημα και στην Κρήτη και στα Χανιά και στην Ελλάδα συνολικά με την φιλοξενία ηλικιωμένων. Αν ξέρεις ότι θα γεμίσει η μονάδα το κρεβάτι την ίδια μέρα που θα πάρουν τον ένα νεκρό, καταλαβαίνεις ότι εκεί πέφτει τα στάνταρ, πέφτει η αξιοπρέπειά σου, πέφτει τι να σου πω, η οικονομική λογική μπαίνει πάνω από το πώς θα φροντίσω έναν άνθρωπο αξιοπρεπώς. Μαρία, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω αυτά όλα ήρθαν στην επιφάνεια μετά από καταγγελίες ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, οικείων δηλαδή, θυμάτων, η ερώτηση είναι, αυτές οι δομές, αυτοί οι συγκεκριμένοι αλλά και όλες, δεν ελέγχονται από κάποιον επίσημο φορέα? Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Στην δικογραφία που σου περιγράφω περιλαμβάνονται, εκτός από τους 7 που συνελήφθησαν σήμερα, συνελήφθησαν οι 2 ιδιοκτήτριες, οι 2 γιατροί που φαίνεται να εμπλέκονται και ένα σύντομα και σε μια υπόθεση παράνομης συνταγογράφησης που φτάνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, και συνελήφθησαν και 3 νοσηλευτές και διοικητικοί υπάλληλοι. Αλλά οι συνολικοί εμπλεκόμενοι είναι 36, και στους υπόλοιπους περιλαμβάνονται και υπάλληλοι της περιφέρειας Χανίων, της αντιπεριφέρειας Χανίων, της περιφέρειας Κρήτης δηλαδή, της Διεύθυνσης Υγείας συγκεκριμένα, που υποτίθεται ότι έχουν την αρμοδιότητα να ελέγχουν τις μονάδες σαν και αυτοί. Και πρέπει να σου πω ότι υπάρχει μια δικηγόρος, η Μαρία Παπαδάκη, που τυχαίνει να είναι και παθούσα, γιατί έχει χάσει η ίδια τον πατέρα της, και από εκείνη ξεκίνησε η αποκάλυψη όλης αυτής της ιστορίας, η οποία εδώ και πολύ καιρό μιλά για τις ευθύνες της περιφέρειας και για τις ευθύνες των ελεγκτών, πέρα δηλαδή από τους φυσικούς αυτουργούς, για τις ευθύνες εκείνων που μέχρι σήμερα βρίσκουν μια χαρά τα πάντα, ότι όλα λειτουργούν κανονικά, ότι εμείς πήγαμε και κάναμε ελέγχους και δεν είδαμε ποτέ το παραμικρό πρόβλημα. Και σήμερα έχεις μια δικογραφία πια συντεταγμένη από τους εισαγγελείς των Χανίων, που λένε ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν δεμένοι και ότι οι άνθρωποι αυτοί έτρωγαν από φάγια. Και η περιφέρεια, σε όσες δηλώσεις έχω κάνει εγώ στους αντιπεριφερειάρχες, στους αρμόδιους της δημόσιας υγείας κλπ, μας λένε, μα έχουμε κάνει τόσους ελέγχους και δεν είδαμε ποτέ κάτι το παραμικρό. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είδαμε κάτι που να επιβάλλει το κλείσιμο της λειτουργίας, πέρα από επιμέρους δυσλειτουργίες. Είναι περίεργα όλα αυτά, και είναι περίεργα και για τη στάση των αρμόδιων αρχών. Μάρη, είναι προφανές ότι θα το παρακολουθούμε, και αυτό δεν είναι από τα συνήθη σχήματα λόγου. Θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς. Καλή συνέχεια, και για το πλήρες ρεπορτάζ. Άκουγα νωρίτερα, ναι, ναι. Αν θέλεις, επειδή τα Χανιά έχουν και άλλο ρεπορτάζ αυτές τις μέρες, και αν μου επιτρέπεις, άκουγα νωρίτερα που έλεγες για την υπόθεση του Κώστα Κατσούλη για τη βία στα γήπεδα. Στο ματς ηρόδοτος Εθνικός. Ναι. Υπάρχει ένας πατέρας εδώ στα Χανιά που βρίσκομαι σήμερα, ο Βασίλης Κατσούλης, ο πατέρας αυτού του ανθρώπου, που φωνάζει εδώ και πολλά χρόνια για τις ευθύνες της διοίκησης συνολικά, που λέει, που έχει στείλει ένα ερώτημα στον σημερινό Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Αυγενάκη, αν όντως είναι κατά της βίας. Γιατί σε εκείνη την υπόθεση, όταν ο Ηρόδοτος μετά το θάνατο του ανθρώπου ανέβηκε να απολογηθεί στην ΕΠΟ, πήγε συνοδεία ο κύριος Αυγενάκης στους εκπροσώπους του Ηρόδοτου. Μάλιστα. Και ζήτησε να μην επιβληθεί η ποινή. Και όταν πια επιβλήθηκε ποινή 15 βαθμών, ο κύριος Αυγενάκης έκανε ερώτηση στον τότε Υφυπουργό Αθλητισμού για να αφαιρεθεί η ποινή αυτή. Είχε σκοτωθεί ένας άνθρωπος και ένας βουλευτής του Ηρακλείου ζητούσε να μην επιβληθεί η ποινή. Και έχω ακόμα στα αυτιά μου την ερώτηση αυτού του πατέρα, που είναι μεγάλος πια, είναι 80+, που λέει, όντως αυτό το σύστημα είναι κατά της βίας στα γήπεδα? Στο βάζω μόνο σαν παράμετρο στη συζήτηση την προηγούμενη που άκουσα, περιμένοντας για το θέμα των νόμων και το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θεριό. Μάρια, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Καλή συνέχεια. περασμένα καίγονται στη λισμονιά πετάνε. Γίνοντα γιατρευτές πληγές τις νύχτες και πονάνε. Στη λισμονιά σε πάνε. Στάσου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είμαι για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Γλυκιά μου μην χαθείς. Τα χαράματα σ' αρθεί με μια λαχτάρα η προσμονή. Θα'ναι μια λόκωτη χαρά, θα γίνει δίψα και φωτιά. Θα'ναι μια λόκωτη χαρά. Στάσου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είναι για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Γλυκιά μου μη χαθείς. Στάσου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είναι για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Απόψε μην χαθείς. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Χασάν που μας ακούει από το Ρότερνταμ, στην Κλαούντια. Καλησπέρα στον κύριο Χατζη Αρσενίου, να είστε καλά κύριε Μιχάλη. Καλησπέρα στο Βόρτσα, το Μπαοκάρα. Καλησπέρα στην Αναστασία, στον Απόστολο. Καλησπέρα στον κύριο Χρυσόπουλο, να είστε καλά. Καλησπέρα στο Παναγιώτη, στο Μόντιραλ. Θα το δω, Παναγιώτη μου. Για το φίλο που με ρωτάει για αυτά τα διευκρίνηστα ποσά σε υποθέσεις οι οποίες αρχιοθετούνται, τι να σας πω, η δικαιοσύνη. Ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω τη δικαιοσύνη, η οποία κρίνεται βεβαίως. Πάντως, επειδή ξέρετε και εμείς οι δημοσιογράφοι ελεγχόμαστε για το πόθεν έσχες, αν κάποιος από εσάς θέλει να μου βάλει και 500.000, κάνα εκατομμύριο, φαντάζομαι όταν αυτό δεν θα μπορώ μετά να το διευκρινίσω, δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πού θα βρείτε το λογαριασμό τώρα να μου τα βάλετε. Καλά, όποιος δείξει ενδιαφέρον θα τον δώσω εγώ το λογαριασμό. Πολλούς χαιρετισμούς στην Κρέτα που μας ακούει από την Νορβηγία. Στον κύριο Νίκο Βασιλάκη. Να είστε καλά κύριε Βασιλάκη. Καλησπέρα στο Γιάννη στη Λιβαδιά. Μας ακούτε και από το ημεροδρόμος.gr. Μπαίνετε στο YouTube ημεροδρόμος, κάνετε εγγραφή και μπορείτε να παρακολουθήσετε και πάλι και ζωντανά και αργότερα την εκπομπή. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Είναι μαζί μας η Τζένι Κρυθαρά. Άλε Τζενάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από την Αγγλία, εκεί όπου σταματήσαμε χθες μετά του Boris Johnson. Λέγαμε λοιπόν ότι έκανε κάποιες αναδιατάξεις εντός της κυβέρνησης και εντός του κόμματος, προκειμένου να διασκεδάσει εντυπώσεις που έχουν προκαλέσει τα κορονοπάρτι που έκανε στην πρωθυπουργική κατοικία. Σήμερα λοιπόν είχαμε μια άλλη προσπάθεια του Boris Johnson, αυτή τη προφορά για να πάρει με το μέρος του πιο πολύ τους πολίτες της χώρας, καθώς φαίνεται πως δίνει ακόμη μεγαλύτερη ελευθερία σε ό,τι αφορά τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία. Σήμερα ο Boris Johnson είπε στους βουλευτές του ότι σχεδιάζει να τερματίσει όλους τους αναπομείναντες περιορισμούς για τον COVID στη χώρα, συμπεριλαμβανομένες και τις υποχρεώσεις για αυτοαπομόνωση ένα μήνα νωρίτερα. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες που κανονικά θα έλεγαν στις 24 Μαρτίου, όποιος βρεθεί θετικός στον κορονοϊό πρέπει να απομονωθεί για τουλάχιστον 5 ημέρες. Ωστόσο, ο Μπόρις Τζόνσον είπε στους βουλευτές του ότι αναμένει πως οι τελευταίοι εγχώριοι κανόνες θα λήξουν πιο νωρίς, υπό την προϋπόθεση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι θα συνεχιστούν οι τρέχουσες ενθαρρυντικές τάσεις δεδομένα. Η αλήθεια είναι πως η ένταση της πανδημίας έχει αποκλιμακωθεί στη Βρετανία. Σε ό,τι αφορά και στις νοσηλίες και στους θανάτους, παραμένουν σε ένα σχετικά σταθερό αριθμό τα κρούσματα, αλλά οι σκληροί δείκτες που έχουμε μάθει να λέμε έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Πού αλλού πάμε? Θα πάμε στην Τουρκία, όπου το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο έδωσε προθεσμία 72 ώρων σε 3 διεθνή πρακτορία ειδήσεων για να αποκτήσουν άδεια λειτουργίας. Διαφορετικά θα αποκλειστούν και δεν υπάρχει πλέον πρόβλημα στις πλατφόρμες τους στην Τουρκία. Όπως ανακοίνωσαν βουλευτές του κόμματος, πρόκειται κυρίως για γερμανικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα, όπως είναι η Deutsche Welle, αλλά και το Euronews και η Φωνή της Αμερικής, καθώς θεωρείται άλλη μια προσπάθεια Τούρκου Προέδρου να πνίξει οποιαδήποτε ελευθερία του τύπου στη χώρα του, ο οποίος έχει ήδη με διάφορους τρόπους κλείσει τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αντιπολιτευόμενα, πόσο μάλλον κουρδικά και κουρδικών συμφερόντων, και πλέον περνάει σε μια άλλη φάση όπου μετά την φυλάκιση δημοσιογράφων Τούρκων που εργάζονται για ευρωπαϊκά ή αμερικανικά μέσα, έχει περάσει το κλείσιμο εφημερίδων και ιστοτόπων που έχουν βάσει στη Γερμανία, στην Ευρώπη, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά τα εθνικά μέσα ενημέρωσης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση των συγκεκριμένων μέσων, είναι η σειρά των διεθνών δημοσιογραφικών πρακτορείων να δεχθούν υποεπιτήρηση και να φημωθούν. Και φαίνεται πως αυτή η υπόθεση δεν θα μείνει εντός τουρκικού εδάφους, καθώς τα συγκεκριμένα ειδησιογραφικά πρακτορεία είναι και τεθειμένα να φτάσουν την υπόθεση σε υψηλότερο επίπεδο, σε ευρωπαϊκά, για να και σε διεθνείς δικαστήρια και μέσα. Έγινε, Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να στείλω καλησπέρα στον κύριο Κίμωνα, στη Θοδώρα, στην Ξανθή, στο Θεολόγο, και θα κλείσουμε με ένα μήνυμα που έχει στείλει ο κύριος Δημήτρης Αποστολόπουλος. Λέει, κύριε Υπογιώπηλε, έχω στα χέρια μου λογαριασμό ρεύματος με τις ίδιες κιλοβατόρες. Ένα μικρό μαγαζί, μια μικρή επιχείρηση είμαστε. Και από 2.500 το μήνα έχει πάει 4.100. Μπορεί να μας πει ο κύριος Κρέκας πώς βγαίνει ότι θα είχαμε αύξηση μόλις 1-2 ευρώ στην τιμή του ρεύματος. Που έλεγε από 2.500 4.100 ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Από πού βγαίνει, κύριε Αποστολόπουλε, αυτό που είχε πει ο κύριος Κρέκας? Από την αριστεία τους. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Παραδείσου την αυλή, μα ο Μάρκος γνώρισε τον ήχο, παιδί μου, ώρα σου καλή. Πατέρα μου, θυμάσαι τότε, παιδάκι εγώ 5 χρονών. Με το πιατάκι μου στο χέρι, κέρματα μάζευα σωρό. Με το πιατάκι μου στο χέρι, κέρματα μάζευα σωρό. Στέλος το χαϊδάρι κι αντιλαλήσαν τα βουνά. Η ιστορία μας τραγούδι, πληγή μαζί και όσα να.